Nașe mare, nașe mare, ridică de în picioare, că e sârbă de jucat și n-avem vreme de stat. Nașe mare, nașe mare, ridică de în picioare, că e sârbă de jucat și n-avem vreme de stat. Hai la sârbă, hai la sârbă după mine, dacă vrei să iasă bine. Hai la sârbă, hai la sârbă mai cu foc și nu te opri deloc. Hai la sârbă, hai la sârbă după mine, dacă vrei să iasă bine. Hai la sârbă, hai la sârbă mai cu foc și nu te opri deloc. Nașă mare, nașă mare, spală pe nașul picioare, că e sârbă de jucat și n-avem vreme de stat. Nașă mare, nașă mare, spală și lumea în picioare, că e sârbă de jucat și n-avem vreme de stat. Hai la sârbă, hai la sârbă după mine, dacă vrei să iasă bine. Hai la sârbă, hai la sârbă mai cu foc și nu te opri deloc. Hai la sârbă, hai la sârbă după mine, dacă vrei să iasă bine. Hai la sârbă, hai la sârbă mai cu foc și nu te opri deloc. Hai să bem un paharel, numai o lumitite.